چنانچہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ما اوتی احد بعد الایمان مثل العافیہ و کما قال علیہ السلام، ایمان کی دولت کے بعد کسی کو عافیت جیسی نعمت نصیب نہیں ہے. عافیت اتنی بڑی نعمت ہے جس کی کوئی قدر نہیں کرتا. جب یہ زائل ہو جاتی ہے پھر آدمی کو قدر آتی. تو بہرحال اللہ کا یہ فرمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ بات واضح کی گئی کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تمہیں زیادہ دوں گا. اور نعمتیں بے شمار ہیں، بے حد و بے شمار ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، مادی بھی ہیں. تو علم ہے، یہ خدا کی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو صورت اخلاص یاد تھی، فرمایا تم اپنے آپ کو حقیر نہ جانو، اللہ کی بڑی نعمت تم کو حاصل ہے. ایک صورت اخلاص کی اگر اس کو یاد ہے، قرآن کی ایک اتنی چھوٹی صورت آتی ہے تو خدا کا بڑا انعام ہے اس پر. اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. تو بہرحال مال و دولت اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن کی ایک صورت تو آتی ہے. تم علم ہے اور اولاد ہے، نعم العباد نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، اللہ کی نعمتیں تو بندوں پر بہت زیادہ ہیں. واجلہم نجابت الاولاد، اگر کسی کو اچھی اولاد نصیب ہے، فرما بردار، اچھی اخلاق والی، تو خدا کی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے. بہرحال نعمتیں بے حد و بے شمار ہیں اور ہر انسان کو وہ نعمتیں نصیب ہیں. غریب سے غریب کو بھی بے حد و بے شمار نعمتیں نصیب ہیں، اور دولت مندوں کا کہنا ہی کیا. اور نعمت کا شکریہ واجب ہے. اللہ کا فرمان ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں زیادہ دوں گا. اور کفر سے مراد یہاں کفران نعمت ہے، کیونکہ شکر کے مقابل میں کفر آیا، ورنہ کفر کے بہت سے معنی آتے ہیں. کفر ایمان کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اور کفر نعمت کے شکریہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. یہ کفران نعمت مراد ہے اس مقام میں، کیونکہ یہ شکر کے مقابلے میں آیا ہے. ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میری گرفت بہت سخت ہے. تو علم ہو، دولت ہو، سلطنت ہو، جسمانی صحت ہو، مال ہو، اولاد ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں نعمتیں. اور انسان کے گرد و پیش بے حد و بے شمار اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں. آج سورج کی روشنی خدا کا بڑا انعام ہے، یہ ہوا خدا کا بڑا انعام ہے، پانی خدا کا بڑا انعام ہے، یہ فری مل. وہ کھانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے انسان کو، اور مشقت کے بعد ملتا ہے. اللہ کا نظام ہی ایسا قائم کیا ہوا، جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو فری کر دیا. یہ فری انسانوں کو نصیب ہوتا ہے. خود اور اس ایک قطرے کی قیمت بھی انسان نہیں ادا کر سکتے، اپنی یعنی نیکیوں کی بدولت اور اپنے اعمال کی بدولت. تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو زبان کے ساتھ انسان اقرار کرے کہ واقعی اللہ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا اور اس کی مہربانی ہے اور اس کی تعریف کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شکریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نعمت جو اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں استعمال کرے اس نعمت. اگر اس کو اس مقصد میں استعمال نہ کیا تو کفران نعمت بنے گا. نگاہ اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کو جائز مقام میں استعمال کرنا چاہیے اور اچھے مقام میں استعمال کرنا چاہیے. اگر نگاہ کو انسان غلط مقام میں استعمال کرے گا، یہ ناشکر گزاری میں آئے گا. تو خدا نے اتنی نعمت دی ہے، اس کو غلط جگہ استعمال کرتا. ایسے ہی کان کو اگر غلط جگہ استعمال کرے گا، کان سے بےہودہ باتیں، تین اور غلط قسم کے گانے اور بری باتیں اگر سنے گا تو یہ ناشکر گزاری ہوگی کان کی، اس لیے نہیں لیا، اچھی باتیں اس سے سنو. اور اسی طریقے سے انسان کا دماغ ہے، باطنی قوا ہیں، ظاہری قوا ہیں، جوارح ہیں، ان کو صحیح استعمال کرو. اگر ہاتھ کی قوت اللہ نے دی ہے تو اس کو صحیح مقصد میں استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ اس کو غلط جگہ استعمال کرو، ناجائز بات اس سے سرزد ہو، یہ نہیں. پاؤں سے، جسم سے، قلب سے، جگر سے، تمام جسم کے اعضاء سے، اندرونی بیرونی قوا سے، ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہے نعمت، تو شکریہ ہوگا. اگر غلط استعمال کرو گے تو ناشکر گزاری ہوگی، گرفت میں آؤ گے، خدا کی گرفت میں آؤ گے. سلطنت ہے، خدا نے دی ہے تو عدل کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو اور ان کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کو ذریعہ بناؤ اپنے تعیش کا اور اپنے آرام طلبی کا. یہ بھی ہے، بیجا استعمال کرو گے تو آگے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے نتیجہ. علم ہے تو اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرو، بخل نہ کرو اس کو، اور لوگوں میں پھیلاؤ اس کو، چلاؤ اس کو، تاکہ لوگ بھی اس سے روشناس ہوں. اگر دولت خدا نے دی ہے تو اس کو برمحل استعمال کرو اور سمیٹ کر نہ رکھو، بخل نہ کرو، اس کے جتنے جائز مواقع ہیں ان کے اندر خرچ کرو، ان کو پہنچاؤ، ورنہ نتیجہ جہنم آئے گا. آگے ہر طرف سے خرچ کرنے کا حکم ہے، دولت اگر خدا نے دی ہے. بہرحال اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. اگر کوئی انسان خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے انعام. دنیا میں بھی بسا اوقات زیادہ ملتا ہے، ورنہ نتیجے کے اعتبار سے یقیناً اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا خدا کے ہاں. جس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اس کی قدر دانی کی. دنیا کی مثال بھی حدیث میں آتی ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بالکل ناقابل اعتبار نہیں ہے، اس کو محدثین ذکر کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس نے آ کر کچھ سوال کیا، حاجت مند تھا، سوال کیا تو حضور نے اس کو اس وقت آپ کے پاس کھجور کا ایک دانہ تھا وہ عطا فرمایا، تو اس شخص نے اس کو قبول نہ کیا، استنکاف کیا یا پھینک دیا، میں کھجور کے دانے سے کیا کروں گا، میں تو اپنی مزہ ضرور مانگنے کے لیے آیا. اس نے کفران نعمت کیا. اور پھر دوسرا سائل اسی طریقے سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور نے کھجور کا ایک دانہ وہی تھا اس کو دیا، تو اس شخص نے کہا الحمدللہ، اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک سے میرے لیے یہ ایک کھجور کا دانہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اس نے شکریہ ادا کیا، حضور نے اس کا یہ شکریہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ ام سلمہ کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ کہو کہ اس سائل کو دے دو. یہ شکر گزار ہے، یہ شکر گزاری ایسی چیز ہے. تو اللہ کا رسول کتنا خوش ہوا، اور جو ناشکر گزار تھا اس پہ کچھ نہ ہوا، ناشکر گزاری کی. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو سوال کیا، آپ کے پاس اس وقت تو کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے پانی دم کر کے دیا، لو یہ پانی. تو وہ کہنے لگے ہم اس کو کیا کریں، ہم تو آئے ہیں کہ روپیہ پیسہ ملے. تو اتنے بھی ابو موسیٰ شریف کے خاندان کے لوگ آ گئے، تو حضور نے فرمایا بھی دیکھو ان کو میں یہ پانی دیا تھا اس کو پی لیں اپنے جسم پر مل لیں, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, تم قبول کر لو. ابو موسیٰ شریف اس کے ساتھیوں نے ہزار شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کیا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پانی مل رہا ہے, اس کو استعمال کیا جسم پر ملا, متبرک پانی تھا. ام المومنین ام سلمہ بھی پیچھے خیمے میں تشریف فرما تھی, انہوں نے کہا بھائی میرے لیے بھی کچھ حصہ رہنے دینا اس پانی سے, یہ بڑا متبرک پانی ہے. اور پانی دے کر حضور نے خوشخبری ساتھ سنائی, اقبل البشرا, خوشخبری قبول کرو. بنی تمیم نے تو قبول نہ کی, تم خوشخبری قبول کرو کہ خدا تم کو بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا. اس وقت تو پانی دیا لیکن ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ اقبل البشرا, خوشخبری قبول کرو, خدا تعالیٰ بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ شکریہ ادا کرنے کا نتیجہ. اسی طریقے سے جو آدمی خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا اور اس پر راضی ہوتا ہے, اور جو ناقدر دانی کرتا ہے نا شکر گزاری کرتا ہے. ہم لوگ سب نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے الحمدللہ کہتے ہیں جی شکر ہے خدا. بہت تھوڑے لوگ ہیں, قلیل من عبادی شکور, شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں, اکثر لوگ ناشکر گزار ہیں. اکثر و بیشتر لوگ خدا کی نعمتوں میں غلطان ہوتے ہیں لیکن نہ زبانی شکریہ ادا کرتے ہیں نہ عملی شکریہ ادا کرتے ہیں, ناشکر گزار. ان الانسان لظلوم کفار, اکثر نوع انسانی کا حال یہ ہے کہ وہ بہت ہی ظالم اور بہت ناشکر گزار ہیں, بہت تھوڑے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فرمایا جب خبردار کر دیا تمہاری پروردگار نے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا, اگر تم ناشکری کرو گے تو میری گرفت بہت سخت ہے, میں پھر گرفت کرتا ہوں. اور بڑی بڑی نعمتوں کی بھی جب لوگ ناقدر دانی کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ بڑی بڑی گرفتیں نازل کرتا, سلطنتیں چھین لیتا ہے. باسنا علیکم عباد اللہ علی باسن شدید والی بات ہوتی, سخت لوگوں کو سروں پر مسلط کر دیتا جو ہر وقت ان کو سزا دیتے رہتے ہیں. مسلمانوں کی ناقدر دانی اور ناشکر گزاری کی کیا یہ نتائج نہیں ہے جو دنیا میں سارے بھگت رہے ہیں؟ روس جیسی ظالم طاقت کا دہریت کا مسلط ہونا, چین جیسی دہریت طاقت کا سنکیانگ پر مسلط ہو جانا, اور یہ بلخ بخارا وغیرہ یہ کابل پر مسلط ہو جانا, کیا یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ یہ ناقدر دانی کے نتیجے میں مسلمانوں نے نہ مال کی قدر کی نہ سلطنت کی قدر کی. کیا چودراٹھ لڑائی بڑائی ایک دوسرے کے, ظاہر شاہ کیا کرتا رہا ہے 30 سال تک, 35 سال تک, 37 سال تک حکومت کی ہے اس نے, کیا قدردانی کی اس نے. پر دوسروں نے کیا قدردانی, نہ شکر گزاری, جب نہ خدا کا قانون جاری کیا نہ مخلوق کی خدمت کی, تو شہنشاہیت اور ملوکیت چلاتے رہے اپنی. تو خدا تعالیٰ نے نا قدردانی کے نتیجے میں دیکھو مسلط کر دیا, سخت کافر کو مسلط کر دیا. بہرحال سلطنتیں جاتی ہیں, دولتیں جاتی ہیں, عزت جاتی ہے, افراد جاتے ہیں, آبروئیں برباد ہوتی ہیں, یہ سزا ہوتی ہے. تو خدا کی نعمت کی کوئی قدر نہ کی تم نے, یہ ہمارا ایک حصہ جدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جس پر بڑا فخر تھا. 13 کروڑ مسلمان اکٹھے ہو گئے, 13 کروڑ مسلمان اکٹھے ہو گئے, تو طاقتیں تو دیکھتی ہیں بات کہ 13 کروڑ اکٹھے ہو گئے تھے, انہوں نے کیا ادم بچانا ہے, تو چلو 7 کروڑ کو ٹکڑے کر کے الگ کر دیے لوک ہے. اور کام کچھ نہیں کیا, جو کرنے والی بات تھی وہ آج تک نہیں کی, اور جو نہ کرنے کے کام تھے وہی کرتے رہے. ناقدردانی کے نتیجے میں گئی سلطنت زائل ہو, اسلام کا نام بھی اڑ گیا. اس بنگلہ دیش کو کچھ کو کیا ہے, وہ مملکت اسلامیہ کے نام پر وہ وجود میں آئی تھی, لیکن اس کا نام تک بھی کافر پسند نہیں کرتا، اڑا دیا کہ اس کو مت کہو جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، بلکہ اس کو بنگلہ دیش کہو. ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے جو ان کی اصطلاح ہے وہ استعمال کرو. ناقدردانی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، جہاں بھی ناقدردانی ہوگی گرفت آئے گی، اور شکر گزاری اگر ہوگی خدا کی نعمتوں کی، اللہ مزید دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا، عزت دے گا. دنیا بھر میں یہ خدا کا دستور ہے، قانون ہے، اللہ کا اعلان ہے، خبردار کیا ہوا ہے، اگر شکریہ ادا کرو گے مزید دوں گا، ناقدردانی کرو گے سخت گرفت میں آؤ گے، پکڑ میں آؤ گے، غلام بن جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، سلطنتیں چھن جائیں گی، عزت آبرو کچھ بھی نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا، دنیا بھی نہیں رہے گی، ذوف ہی ذوف ہوگا. ناقدردانی اور ناشکر گزاری کے نتائج ہیں. اور پھر آگے دوسری بات بھی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر تم جو ان کے مخاطب تھے موسیٰ علیہ السلام کے، بنی اسرائیل وغیرہ، فرمایا اگر تم کفر کرو گے تم اور سب زمین والے، تو خدا کو کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. خدا تو غنی ہے ہر حال، اور بے نیاز ہے، اور تعریفوں والا، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے روئے زمین کے رہنے والے انسانوں، اگر تم میں سے اول آخر جن انسان سب مل کر ایک اتقہ آدمی کے دل کی طرح بن جائے، تو میری سلطنت میں ایک دن کا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے جن انسان اول آخر مل کر ایک بدترین آدمی کے دل کی طرح بن جاؤ، تو ایک دن کا بھی میری سلطنت کا نہیں بگاڑ سکتے، نہیں نقصان پہنچا سکتے. خدا تو بے نیاز ہے، ہر حالت کے اندر تعریفوں والا، خوبیوں والا ہے. جو کچھ ناقدردانی ناشکر گزاری ہوگی، نتائج ہمارے لیے ہی برے ہوں گے. جو کچھ خرابی آئے گی وہ ہمارے اندر ہی آئے گی، ہماری سلطنتوں میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہماری اجتماعیت میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے ملکوں میں آئے گی، ہماری تجارتوں میں آئے گی، ہمارے نظام میں آئے گی خرابی ہر قسم کی. اس کے نتائج ہم کو بھگتنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر حالت میں غنی اور بے نیاز ہے، اس کا کیا بگڑے گا. یاد دہانی کے لیے فرمایا، کیا تمہارے پاس، یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سمجھ لیں، کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ جنہوں نے ناقدردانی کی خدا کی نعمتوں کی، تو ان کا کیا حشر ہوا؟ ان کے واقعات نہیں آئے؟ یہ ایام اللہ ہے. فرمایا دیکھو قوم نوح کا کیا حال ہوا. یہ قرآن نے بیان کیا، پچھلی سورت میں بھی گزرا ہے بڑا تفصیلی بیان. یہ اللہ کی جو نعمت تھی، ایمان، توحید، خدا کا نبی، اور وہ جو نظام دے رہا تھا، پروگرام دے رہا تھا، وہ خدا کا بڑا احسان تھا، بڑی نعمت تھی. اس کی ناقدردانی کی، انکار کیا، تو حشر کیا ہوا؟ اور قوم عاد کا، جو اللہ نے جسمانی طور پر ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، توانائی، جسمانی ایسی طاقت کسی قوم کو عطا نہیں فرمائی جو قوم عاد کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ان کے اندر یہی بیماری، کفر والی، تکبر والی، سرکشی والی بیماری. تو پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ ضعیف سے ضعیف چیز سے اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، کمزور سے کمزور چیز، ہوا سے زیادہ کوئی نرم اور کمزور کیا چیز ہو سکتی. اور قوم سمود کا حال تم نے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا حشر ہوا؟ 1700 ان کے بڑے بڑے شہر اور بڑی بڑی بستیاں تھیں، بڑے صنع اور کاریگر تھے، یہ انجینئر تھے اور ماہر تھے، باغات تھے اور ان کی صنعتیں تھیں اور بڑی بڑی کاریگری کی باتیں تھیں. ان کے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے مکانات آج بھی لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ پہاڑوں سے، پتھروں سے کیسے خوبصورت یہ مکان بناتے تھے، اور کیسے کیسے نمونے وہ بناتے تھے، صنعت و حرفت میں کتنے بڑے ہوئے تھے یہ کاریگر تھے. لیکن ناشکر گزاری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کیسا ذلیل کیا، اور تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دیا. کیا ان کے واقعات تمہارے سامنے نہیں آئے؟ اور ان کے بعد بھی کئی قومیں آئی، قوم عاد اور قوم سمیر تو قدیم قوم ہیں، ان کے بعد جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کے صحیح واقعات نہ ان کتابوں میں مذکور ہیں نہ تاریخ نے صحیح طور پر ان کو محفوظ کیا ہے، سوائے اللہ کے ان کی تفصیلی حالات نہیں جانتا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کذب النسابون، نسب بیان کرنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو پورا اپنا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک ابن نام جدن ملاتے ہیں، انہیں جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا کہ عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تو بہت سے واسطے ہیں، 24 سے زیادہ واسطے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام تھے، کیا کیا ان کی حالتیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسل من نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالت رسلهم، کہا ان کے رسولوں نے، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ معاف کرے تمہارے کچھ گناہ اور مہلت دے تم کو ایک مقررہ وقت تک؟ تو کہا ان لوگوں نے، کافروں نے، نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسے، تم چاہتے ہو کہ ہم کو روک لو اس چیز سے کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، اس لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی سند. کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے، نہیں ہیں ہم مگر انسان تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی سند مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی ذات پر ہی چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے. اور کیا ہے کہ ہم نہ بھروسہ رکھیں گے اللہ پر حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے ہم کو ہمارے راستوں کی، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس چیز پر کہ تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہو، اور اللہ تعالی کی ذات پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ رکھنے والے. یہ رسالت کا ذکر ہے، پہلے ولقد ارسلنا سے شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ضمن میں آ رہا ہے. یہ پہلی شکر گزاری کے بارے میں کہ اللہ نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے نعمتوں کا تو میں ضرور زیادہ دوں گا، اگر نہ قدردانی اور نہ شکر گزاری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اگر تم جو موجودہ دور کے انسان ہو، جو مخاطب تھے ان کے، تم اور تمام روئے زمین والے بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں یا نہ شکر گزاری کریں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور سلطنت میں کچھ نقصان نہیں ہوتا، خدا غنی اور حمید ہے، جو نقصان ہوگا وہ تمہارا ہی ہوگا. پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں، تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، پہلی قوموں کی جنہوں نے ناشکر گزاری کی اور کفر کیا، ان کا کیا حشر ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، ثمود، بعد میں آنے والے جن کے بارے میں ان کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی، پوری تفصیلات ان کی، وہ کون کون تھے، کہاں تھے، اور ان کی شخصیتیں کیا تھی، اور ان کا مراتب کیا تھے، یہ پوری تفصیلات سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. رسول آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر. یہ جو پہلی آیت ہے لا یعلمہم الا اللہ, تفصیلی حالات ہوں. اجمالی طور پر قرآن میں بعض اقوام کا ذکر ملتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذکر کیا لیکن تفصیلی ذکر نہیں. اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے کذبن نصابون, یہ نصب نامے بیان کرنے والے جھوٹے ہیں جو اپنا نصب نامہ سیدھا آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا نصب نامہ اگر بیان کیا تو وہ عدنان تک ہی پہنچایا ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 30 قرن ہیں, 30 یعنی نسلیں ہیں کم سے کم, جن کا حالات تفصیلی کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کہنا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یہ تفصیل کے ساتھ, یہ غلط ہے, اجمال میں ہی رکھنا چاہیے. اسی واسطے حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکروہ خیال کرتے تھے کہ کوئی آدمی اپنا نصب نامہ تمام کا تمام پورے کا پورا وہاں تک پہنچائے, مکروہ ہے یہ, کیونکہ تفصیلات اللہ نے کسی کو نہیں بتلائی, تاریخ نے ان واقعات کو پوری طریقے سے یاد نہیں رکھا اور کوئی ذرائع نہیں. تو اکثر و بیشتر یہ نصب نامے بیان کرنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, پوری تحقیق نہیں ہے ان کی, اس لیے لا یعلمہم الا اللہ فرمایا. تو فرمایا ان کے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر, تو انہوں نے لوٹائے ان کے ہاتھ ان کے منہوں میں, یا تو نبیوں کے ہاتھ ان کے منہوں میں لوٹائے, یہ زیادہ تحقیر کے لیے, انہیں کے ہاتھ پکڑ کر کے ان میں منہ دیا کہ چپ کرو ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے. جب زیادہ تحقیر مقصد ہوتا ہے تو یہ بات چلتی, یہ انتہائی درجے کی تحقیر ہوئی. یا اپنے ہاتھ ان کے منہ میں ڈالے, ان کے منہ پر رکھے کہ چپ کرو ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں, یہ بات ہے. اور یا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ان لوگوں نے اپنے منہوں میں ڈالا, فرد ویدیم ڈالا ان لوگوں نے, کافروں نے, نافرمانوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں. اپنے منہوں میں ڈالنے کے لیے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو غصے کی وجہ سے, جیسا کہ آدمی اپنی انگلیوں کو چباتا ہے غصے کے اندر, دوسری جگہ موجود ہے عزو علیکم الانامل, منافق لوگ کافر لوگ تم پر اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے چباتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے کامیاب ہو گئے مسلمان بے سر و سامان ہوتے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے منہ میں آدمی انگلیاں ڈالتا ہے, ہاتھ ڈالتا ہے حسرت کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہوا. یہ سارے احتمالات چلتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ حسرت والے معنی کو ترجیح دیتے ہیں, دوسرے مفسرین دوسرے معنی بھی بیان کرتے ہیں, جو ان سے معنی بھی کیا جائے یہ درست ہے یہاں اس مقام میں. تو ان لوگوں نے یہ سلوک کیا اور کہنے لگے کہ جو چیز دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں, تمہارا عقیدہ شریعت دین ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. گویا کہ نبیوں کے پروگرام سے بالکل انکار کر دیا, نہ توحید کو مانا, نہ قیامت کے عقیدے کو, نہ نبی کی رسالت پر ایمان لانے کو, نہ وحی الہی کی حقانیت اور صداقت کو, کسی چیز کو نہ مانا, کہا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں اور ہم تو شک میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو, شک بھی ایسا جو تردد انگیز ہو, ہم یقین نہیں, خاطر جمع ہی نہیں ہے ہماری. یہ ان لوگوں نے کہا, یہ پرانے زمانے کے نافرمان اور کافر جو تھے, چونکہ یہ نبوت اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے, نبیوں کو ایسا جواب دیا اور نبیوں کے پروگرام سے بالکل ہی انکار کر دیا. اب نبیوں کا جواب سنیں. قالت رسلہم, ان قوموں کی طرف جو اللہ نے رسول بھیجے تھے, تو کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے, جو بھی جس جس قوم کی طرف اللہ نے جس نبی کو بھیجا تھا پہلے تشریح ہو چکی ہے کہ ہر نبی اسی قوم کی زبان میں خطاب کرتا ہے اور انہی کی بولی میں بول کر کے باتیں سمجھاتا ہے، کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیتا نبی کے تفصیل اور بیان کے بعد. فقطی طور پر لوگ مستحق عذاب کے ہو جاتے ہیں اگر نافرمانی کریں اور نہ مانیں. یہ آخری بات ہوتی ہے انسانوں کی تفہیم کے لیے. تو کہاں ان کے لیے اور ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، خدا کی توحید یا خدا کے وجود میں اور اس کی ذات میں؟ تو زیادہ تر توحید کا انکار کرتے ہیں. خدا کی وحدانیت میں کوئی شک ہے؟ حالانکہ فاطر السماوات والارض، ارض و سما کا موجد وہی ہے. بتلاؤ جو موجب ہے اس کی توحید میں اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کیا شک ہے؟ جو زمین اور آسمان کا موجد ہے، یہ فاطر اور بدیع ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں. ابتدا کا معنی یہ ہوتا ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اور بغیر کسی مادے اور آلے کے کسی چیز کو ایجاد کر دینا. کائنات کی مجموعی ایجاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے ساتھ اس کو ایجاد کیا. اس کو کوئی مادہ نہیں تھا، نہ کوئی آلہ تھا، نہ کوئی زمان تھا، نہ کوئی چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے ماز اپنی صفت سے اور اپنی تجلیات سے اس کو ایجاد کیا. لہذا وہ فاطر ہے، فاطر یا بدی، بدی بغیر کسی ثابت نمونے. اور وہ پھر تم کو دعوت دیتا ہے لیغفر لکم، وہ خدا تعالیٰ تم کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ تمہارے کوئی گناہ معاف کر دے، تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں. اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس بات کو اور دعوت کو قبول کر لو تو پھر خدا تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر لے. من ذنوبکم سے اشارہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ تو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے من ذنوبکم فرمایا. کہیں مطلقاً بھی فرمایا ہے کہ تمہارے گناہ بخش جائے گا، وہ وہی گناہ ہیں جو بندے کے اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ گناہ تو سب معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد جو ہیں ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بندے معاف کریں تو معاف ہوتے ہیں ورنہ نہیں. اور پھر تم کو مہلت دے ایک مقرر وقت تک، جتنے بھی اللہ کے علم میں تمہارے لیے وقت مقرر ہے. دوسری جگہ متان حسنا، اللہ اچھے طریقے سے تم کو اگر تم اس پروگرام کو مان لو تو تمہیں اچھی زندگی بسر کرائے. نحین و حیات طیبہ، ایمان اور نیکی کی جو زندگی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی، وہ کمال درجے کی. تو یہ عربوں کے ذریعے، خاص طور پر قریش کے ذریعے اللہ نے پھر اس مذہب اور دین کو آگے ساری دنیا میں پھیلایا. وہ آپ کی دوسری حیثیت، لیکن اولاً اللہ نے آپ کو عربوں کی طرف ہی مبعوث فرمایا. گویا ایک لحاظ سے آپ قومی نبی، انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوئی ہے، اسی کی زبان میں سب تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو آلہ اور جارحا بنا کر اللہ تعالی نے پھر کام لیا ہے ساری دنیا. قریش جو تھے، خاص طور پر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الناس تبع لقریش فی الخیر و شر، لوگ سارے کے سارے قریش کے تابع ہیں نیکی اور بدی میں. جاہلیت کے زمانے میں بھی عربوں میں قریش کو فوقیت حاصل تھی، اور اسلام آنے کے دور میں تمام اقوام کے مقابلے میں اور تمام خاندانوں اور قوموں کے مقابلے میں قریش کو برتری حاصل تھی، وہ ان کے تابع ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ قریش کے اندر یہ معاملہ خلافت کا بھی انہی کے اندر رہے گا جب تک دو آدمی بھی ان میں باصلاحیت رہیں. چنانچہ 650 سال تک تاریخ شاہد ہے اور گواہ ہے کہ یہ خلافت کا معاملہ بھی قریش کے اندر ہی رہا 650 سال تک. پھر صلاحیتیں ختم ہو گئی، کمزوریاں آ گئی، پھر سلجوکیوں کے پاس گئی، ترکوں کے پاس گئی، پھر اجمیوں کے پاس گئی، اور آخری دور میں آ کر کے خلافت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن کر رہ گئی، ٹکڑے ٹکڑے بن کر رہ گئے. اور انگریز نے خلافت کا جو ہماگیر تصور تھا اس کو ختم کر دیا مسلمانوں سے، کہ اس میں مسلمانوں کی جماعیت قائم ہوتی ہے. یہ انگریز کا کمال ہے کہ اس نے یہ خلافت کو ختم کیا اور ٹکڑے ٹکڑے بن گئے. اس وقت ساری دنیا میں 52 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، چھوٹی چھوٹی چھوٹی، اور اس طرح رکھا ہوا ہے ان کافر طاقتوں نے ان مسلمانوں کو کہ ایک مسلمان ملک دوسرے کی مدد نہ کر سکے اور یہ اکٹھے نہ ہو سکے، اس طرح رکھا ہوا. کیونکہ سپر طاقتیں جو ہیں ان کو غلبہ ہے اوپر سے، اور انہی کے اشارے پر یہ سارے لوگ چلتے ہیں. ان کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے، سمجھے، غلام یا نیم غلام کی حیثیت رکھتے ہیں. کافروں کو اس وقت طاقت حاصل ہے، اور کافروں میں دونوں قسم کے ہیں، مذہبی کافر عیسائی ہو گئے اور دہریے کافر وہ اشتراکی ہو گئے. تو آدھی دنیا پر ایک چھایا ہوا، آدھی دنیا پر دوسرا چھایا ہوا. تو بہرحال یہ قریش کے ذریعے اللہ نے اس کو پھر آگے بڑھایا ہے. اس لحاظ سے آپ بین الاقوامی رسول ہیں، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ بھی قرآن میں موجود، لیکن وہ بواسطہ قریش اور بواسطہ عرب. ابتدا میں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا عربوں کی سعادت، سو اللہ نے ان کے اندر انہی کی زبان بولنے والا رسولا منکم، من انفسہم، انہی کے خاندان کا ایک فرد ہے جس کے نسل، خاندان، کورس، اخلاق، ساری چیزیں جانتے ہیں، انہی میں سے مبعوث فرما کر. اور جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر جو فرمایا تھا، امتن مسلمتن لک من ذریتنا، ہماری اولاد میں سے یہ ایک امت مسلمہ بنا، انہی میں ایک نبی کو بھیج، اور پھر وہی ساری دنیا کی امامت اور پیشوائی کرنے کا ذریعہ بنے. اس لحاظ سے آپ انٹرنیشنل پیغمبر بھی ہیں ساری اقوام کی طرف، پروگرام آپ کا محدود نہیں ہے، لیکن واسطہ اور ذریعہ اعلی اور جارحا یہ قریش بنے اور عرب بنے. اس لیے آپ ابتدا میں گویا قومی نبی ہیں ایک لحاظ سے، اس لیے انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں. قرآن عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا، اور ہر نبی اس قوم کی زبان بولتا تھا جس کے اندر وہ پیدا ہوا، اس کے بعد تاکہ وہ بات واضح کر دے ان کے لیے.